skubio. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Samo pravi rap, samo zlatna era. 90 neka dina, isto toko BPM-a. To na kika dve mesa preko sample Isaac Hayes-a. Beloperija, Brown Jamesa ili neke od žena. Loop 4 takta i eto kida pesma. Dobro može neki zvučni efekat iz geta. Tipa škrot za njegije ili režanje kera. Samo nemoj da si slučajno odustao od snera. Mrzim hand clap skoro ko što mrzim Uriju. Brišem ga iz svih banki na starom Akaju. Mrzim metal gitare, tehno i narodnjake. Mrzim čak i pedere, al ne zna to da kažem. Totalno sam tvrd lik, skapiraj to brate. Boom bap silo, rešavam autotunaše. U 16. rimi upozoravam bambe. Ovaj vers kamen, sledi refren bartren. Boom bap silo, to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap silo, to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap silo, to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap silo, to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Crn sam kao crnci iz Nigera u mraku. Kad ugaze u kaku, Cobi nije radio ovu traku. Masan sam ko mazut u tepsiju najmasnije. Kureka sa čvarcima nasut. Breo kao gan kojim plan reši stvar sa mesta. Zločina maznut. Glasan kao prasak, rakete što do masa. Bacit će Ilona Maska, ja sam rep. Više od života ko što više je od kluba Barsa. Vaše rime farsa, moja svaka carska. Dolazim iz kvarta svakodnevnog rata. Ulica mi majka, zato svima stavam tata. Vi zovite camice, organizacije nevladine. Prijavite me za porodično nasilje. Kad vas za skrnavljanje preko kolena savijem, pucat ćete kao Jugoslavije, aje. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt, samo real rap štivo. Ja sam boom bap, cijelo to old school kao pivo. Snare ili smrt,